selami setinggi langit di angkasa telah ku anungi sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati cinta sejati. Sudah segala penat.